เรื่องบุญดิบๆโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในสิ่งในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาหลังฟ้าสางของวันพระวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนอีกตามเคยตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าของวันนี้เป็นเช้าของวันพระอีกวันหนึ่งท่านที่อยู่ใกล้วัดวาอารามก็คงจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองดึกเสียงสัญญาณระฆังถ้าอยู่วัดป่าก็จะได้ยินเสียงระฆังกลางวานดังขึ้นตั้งแต่ตอนดึกๆเป็นประจำเป็นการปลุกทุกๆคนให้ตื่นขึ้นมากระทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนากันทีนี้ในวันพระนี้จะมีเสียงคล้องเสียงกลองพิเศษเรียกว่ากลองดึกเป็นการเอื้อนให้ลุกปลุกให้ตื่นให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้จักว่าวันนี้วันพระได้มาถึงในภาคอีสานเรียกวันพระว่าวันศีลคือวันที่เราจะต้องมีศีลมีธรรมกันนั่นเองบางทีเรียกว่ามื้อค่ำถ้าแถบแม่น้ำโขงแม่น้ำของว่าแบบโบราณนะสองฝากฝั่งแม่น้ำของไล่ดะลงมาตั้งแต่โน้นเนี่ยหลุดเวียงจันทร์หลวงพระบางทางฝั่งซ้ายไล่ดะลงมาจากใต้ขึ้นมาจำปาสักศรีทันดอนถาแตงสระวันเบืองโค้งมูลปาหมอกอุชุมทาลาไล่ดะขึ้นมาปากเฟเซโดนแก่งกอกตะเลอเปิดเปิงขึ้นมาจนถึงนี่แหละถึงสวรรค์เขตมาถึงท่าแขกคำเกิดคำม่วนไล่ดะขึ้นมาทางปากชันขึ้นไปเวียงจันทร์ลงพระบางขึ้นไปนู่นวัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันสองฝากฝั่งแม่น้ำของในภาคอีสานทั้งหมดถึงวันพระวันเจ้าก็ตีกองแรงตีกองดึกเสียงคล้องเสียงกลองเป็นเสียงสัญญาณแห่งศีลแห่งธรรมเสียงของศาสนาผู้ใดได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองแล้วมีความสำนึกว่าโอ้วันนี้วันพระยกมือใส่หัวพนมมือหลับตาพริบยกใส่หัวสาธุระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจิตใจอ่อนโยนจิตใจที่แข็งกระด้างนั้นเป็นจิตใจแห่งบาปจิตใจของความรุนแรงแข็งกร้าวจิตใจที่ให้อภัยใครไม่ได้ยอมใครไม่ได้แต่จิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนนั้นเป็นจิตใจของผู้มีศีลมีธรรมจิตใจพร้อมที่จะงอกงามขึ้นมาซึ่งบุญซึ่งกุศลขั้นใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำเหล็กที่แข็งกระด้างที่แข็งเต็มที่ก็ไม่สามารถเอามาทำเป็นมีดพ้ากระทาขวานทองคำธรรมดาถ้าหากยังไม่ได้แผดเผาต้มใส่เบ้าล้อมให้ละลายก็ไม่สามารถจะหล่อเป็นทองรูปพรรณได้ถ้าจะมาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนก็ต้องเผาสูบลมเป่าเผาเข้าไปให้มันเกิดความร้อนจนทองร้อนแล้วทองนั้นก็จะอ่อนโยนเมื่อทองมันอ่อนโยนลงไปแล้วก็สามารถจะเอามาทำเป็นทองรูปพรรณเป็นสร้อยเป็นแหวนได้เหล็กที่มันกล้าเหล็กที่มันแข็งเมื่อเผาไฟจนมันแดงแล้วมันก็อ่อนหลังจากนั้นก็เอามาตีเป็นมีดพ้ากระทาขวานได้จิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจยังแข็งกระด้างเมื่อนั้นก็ยังไกลห่างสิ้นแห่งขาดธรรมเมื่อใดจิตใจอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงแต่ได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองก็ยกมือใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุวันพระเสียงแห่งศีลแห่งธรรมนั่นก็แสดงว่าจิตใจนั้นงอกงามพร้อมที่จะเจริญหลั่งไหลงอกงามออกมาซึ่งบุญซึ่งกุศล ถ้าหากได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลถ้อยคำอันเป็นศีลเป็นธรรมด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมสองฝากฝั่งแม่น้ำของคือไทยและลาวในภาคอีสานจึงเป็นดินแดนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นทางจิตใจทางวิญญาณสองฝากฝั่งแม่น้ำของเรานี้ไม่มีร่องรอยแห่งการเผาบ้านเผาเมืองความรุนแรงแข่งก้าวแม้แต่สิ่งที่โลกปรารถนาหาได้ยากในกลุ่มชาวพุทธอย่างสรีระธาตุอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าก็ยังมาบรรจุไว้ริมฝั่งแม่น้ำแห่งขลุนาทีแม่น้ำของนี้รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าในพระสกัปนี้ประชุมกันไว้ที่ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครประทับไว้บนพื้นแผ่นดินที่ราบสูงแห่งลูกน้ำโขงนี้เหมือนกับจะบ่งบอกว่าณตรงนี้พื้นแผ่นดินสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเหล่านี้จะมารับพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปดินแดนแถบนี้จึงเป็นดินแดนของคนผู้มีศีลมีธรรมในสมัยอดีตการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งบัดนี้มรสุมแห่งวัฒนธรรมทางโลกตะวันตกที่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคใหม่ที่เรียกว่า Information Age ยุคข่าวสารข้อมูลเกิดอะไรขึ้นที่นครพนมตอนเช้าตอนเย็นก็ออกข่าวโทรทัศน์เกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาตกเย็นมาก็ข่าวผ่านดาวเทียมสู่ประเทศไทยใครจะเคลื่อนไหวอะไรทั้งดีทั้งชั่วข่าวสารข้อมูลนี้ก็ตีแผ่ไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้จิตใจของคนไหลลงไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับน้ำจิตใจจึงรับเอาแต่ส่วนที่ความพอใจเกิดขึ้นคือความถูกใจส่วนความถูกต้องนั้นมันไม่ถูกใจจึงยากมากที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เองเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากทีเดียวเลยในยุคปัจจุบันถ้ามีโอกาสให้แก่ศีลแก่ธรรมให้แก่ศาสนาฟังเสียงพระเสียงเจ้าบ้างให้มันสมกับพ่อแม่ของเรามีศีลมีธรรมมีศาสนามีวัฒนธรรมมีวันพระมีวันศีลไว้ให้ลูกให้หลานเหมือนวันนี้ก็จะเป็นการดีไม่น้อยชาวอีสานชาวพี่น้องห่างลาวเอิ้นวันนี้ว่าวันศีลบางแห่งก็เรียกว่ามื้อคำก็หมายความว่ามื้อขะลำวันที่จะเว้นจากการทำชั่วทำบาปวันศีลกับวันที่เราจะต้องมีศีลมีธรรมในสมัยพุทธกาลโน้นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเขาจะเรียกวันเช่นนี้ว่าวันทิพย์อย่างพรุ่งนี้เป็นวันเต็ม5ค่ำพรุ่งนี้จะเป็นวันศีลวันพระ15ค่ำแต่คนอินเดียโบราณเขาเรียกว่าวันทิพย์สุเวปนรโสทิพโยแปลว่าพรุ่งนี้15ค่ำวันทิพย์มาถึงแล้วลูกสาวจะไปขอเงินจากพ่อถ้าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นลูกของเศรษฐีขอเงินจากพ่อข้าแต่พ่อท่านพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์15ค่ำสุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้วัน15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันทิพย์ลูกขอเงินเพื่อจะไปสู่โรงทานจะไปทำบุญเราจะเห็นหลักฐานเหล่านี้วันทิพย์วันแห่งคุณงามความดีที่สูงสุดนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันทิพย์วันพระวันเจ้ามาถึงถ้าเราจะงดถ้าเคยทำบาปทำชั่วมามากพระพุทธเจ้าว่าไม่ควรทำบ่อยๆแม้จะทำบาปแม้จะทำชั่วก็ไม่ควรทำบ่อยๆควรจะมีวันเว้นควรจะมีวันพิจารณาอะไรต่ออะไรให้มากมากขึ้นก็น่าคิดเมื่อวันก่อนๆนู้นไปแสดงธรรมแถบริมฝั่งน้ำแถบริมฝั่งของก็ได้ยินพี่น้องทางฝั่งโน้นมาข้ามมาต่อว่าเพื่อนฝงอยู่ฝั่งนี้มึงเอ็ดยังยู้ว่าสันบุญบ้านกูโอ้ยหมอเอ้ยกูรู้ท่ามึงว่าสันมึงแต่ไม่โพดบ้านไทยอื่นไทยไกลเดี๋ยวเบิ่งภาษาบ้านคนเราฟากห้วยเพราะฉะนั้นไอ้ฟากห้วยก็คือฟากแม่น้ำของ มึงจะยังดูกูหรือท่ามึงว่าสันเอ้ยปานคนอื่นคนไกลน้องมึงนี่ก็ได้มาทางเพื่อนนี่ก็บอกว่าโอ้ยเม่นมันยากหมอเอ้ยว่าสันมันบ่มีผู้อยู่เฮือนว่าไม่ยิงเขาไปบวชซีพามว่าสันทางฝ่ายทางนี้ฝ่ายทางฝั่งขวาก็บอกว่าไม่ยิงไม่ยิงก็คือเมียนั่นแหละว่าง่ายๆไปบวชชีพามฝ่ายเพื่อนทางฝั่งซ้ายทางประเทศเราก็บอกว่าโอ้ยกูจะฆ่ามึงบ้านคนอื่นคนไกลภาษาบ้านคนละฝากห้วยกูฆ่าควยสามตัวพุ่นหมอโอ้ยมึงรู้บอกไปไว้สันอาตนาอาตมาได้ฟังแล้วก็น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่คือหนึ่งจะไหลเพราะความดีใจได้ยินถ้อยคำชักชวนแม้จะชักชวนไปกินข้าควายซอยแสซกเล็กกิริยาอาการถ้อยคำที่เป่งออกมากิริยาอาการทั้งหมดทั้งหมดนั้นมันบ่งบอกถึงความผูกพันความฮักความแพงกันแต่อีกอันหนึ่งการน้ำตาจะไหลเพราะว่ายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรพวกเราก็เคยทำกันมาอย่างนี้แหละไม่ว่าไทยไม่ว่าลาวถ้าเอาบุญแล้วก็ฆ่างูฆ่าควายซอยแสซกเล็กสนุกสนานเรียกว่าไปกินบุญคนฝั่งนี้ไปกินบุญฝั่งโน้นไปไปกินบุญฝากของเถอะแล้วก็มากินบุญไปกินบุญฝากของเถอะไอ้คำว่ากินบุญกินบุญนี่มันกินใจเราเคยคิดกันบ้างไหมอาตมาว่าไม่มีชนชาติใดที่จะร่ำรวยด้วยการเอาบุญเหมือนชนชาติลาวชนชาติไทยคือคนสองฝั่งฝั่งแม่น้ำของเนี่ยขีนออกมาเป็นฮีด12คลอง14ฮีดก็มาจากคำว่าจารีที่คลองนั่นแหละคลองก็หมายความว่าคันลองของชีวิต the way of life ส่วนฮีดก็คือจารีสิ่งที่จะต้องกระทำเป็น traditionalcustom อะไรพวกนี้ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งบ้างค่ะบ้างฮีด12เขียนกันมาตั้งแต่หลวงพระบางเป็นนครหลวงเรียกว่าเมืองชวารวัฒน์รัตนบุรีศรีขนหดเมืองหลวงพระบางเป็นนครหลวงเจริญรุ่งเรืองทั้งทางจิตใจทางวิญญาณพระสังฆราชลาวสมัยก่อนที่นครหลวงพระบางจะมีวันเทศกาลแสดงธรรมโปรดช้างจึงมันมีช้างมากก็เรียกว่าอาณาจักรล้านช้างเกี่ยวข้องกับช้างช้างนั่นก็มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราไปอยู่ที่ป่าเลไลก็อาศัยช้างบ้านเมืองของเราเจริญทางจิตใจมาอย่างนั้นเสร็จแล้วจารีที่คลองเหล่านี้ก็โฉกเขียงขึ้นมาจนกับมีคำกล่าวว่าแม่นสิส่วนเล่ห์ขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิมเอาความดีเป็นหลิ่มสลักแก่ไว้คงที่สามัคคียึดไว้บ่ไหลทิมหีดคลองคำกล่าวนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นในการความเลื่อมใสผูกพันในศาสนาในการทำบุญสุนทรทานจะท่วมจะแรงไม่เลิกไม่ละเช่นนี้ส่วนของตัวบุคคลเมื่อกี้พูดถึงส่วนสังคมท่วมและแรงขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิมอาศัยพ่อแม่เคยทำมาก็ไม่ทอดทิ้งแต่นี่ในส่วนตัวบุคคลก็พูดขึ้นมาลึกลงไปอีกกว่านั้นอีกบอกว่าเมนที่ทุกข์ยากให้เขินขาดแรงไงบอกลืมสินธรรมพำเพียรหักษาไว้บอกไหลลืมทิมคลองธรรมที่เก่าคลองพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนตอนแรกพูดถึงเรื่องสังคมท่วมและแรงขาดแหว่งไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ทอดทิ้งในการทำบุญประเพณีอันนี้ต่อมาส่วนบุคคลผู้เข้ามาลึกลงไปอีกว่าแม่นที่ทรงยากให้เขินขาดแรงนายบ่ฮอดลืมสิ่งทำพำเพียรหักษาไว้บ่ฮอดไล่ลาทิมคลองทำฮีดเก่าคลองพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนฟังแล้วก็ขนลุกและน้ำตาจะไหลคลองฮีดคลองที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทอดทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ดูให้ดีๆเถิดเราไม่ได้ทำตามฮีดตามคลองของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังยึดมั่นจารีตที่คลองที่พ่อแม่ได้เคยกระทำพ่อแม่ของเรากระทำนั้นท่านไม่ได้ทำแบบเราหรอกแต่พวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาบุญทีก็ฆ่างัวฆ่าควายสนุกสนานมวนซืนโฮเซลไม่ว่าฝั่งไทยฝั่งลาวเราก็เป็นผู้ร่ำรวยด้วยบุญร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขงนี้แต่เสร็จแล้วเราก็ยากจนกลายเป็นคนที่ล้าหลังของโลกของสังคมเข้าไปทุกทีเราลองเหลือบมองไปดูพี่น้องชาวจวนพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยมังลาวพี่น้องเหล่านี้กลับกลายเป็นคนร่ำรวยมาก เพราะอะไรเพราะพี่น้องชาวยวนชาวจีนเขามีศีลมีธรรมโดยเราไม่รู้จักเขามีอยู่ในเนื้อในตัวนะอย่าไปดูถูกอย่าไปว่าเขาควรอย่ามาว่าตัวพวกเราพวกเราเอาแต่บุญเวลาทุกข์ยากลำบากก็บอกว่าเฮานี่บ่มีบุญเฮาจึงทุกข์ยากลำบากขุดหาบกระดอนค้อนกระตาขุดหัวเล้าเก่าหัวหยาขุดหัวเอี้ยงเลี่ยนชีวิตชีวาเพิ่นว่าเด้ถ้าพูดถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็เป็นการดีคนโบราณพูดอย่างนี้ทุกข์ยากให้กระตามหาบกระดอนค้อนกระเดียวหาบกระดอนค้อนกระตาขุดหัวเล้าเก่าหัวหยาขุดหัวเอี้ยงเลี่ยนชีวิตชีวาไปตามภาษาคนเนี่ยคนจนขวดเคียกินน้ำดินน้ำหยาใส่ลันกักบั้งหากินปากกั้งปูหินน้ำหอมห่วยข้าวเขาเห็ดผุกปากปากอยู่น้ำให้น้ำนาไปนี่แล้วเรียกงูซุ้มซุ่มหากไม่ไงเขียดหม้อเอามาแกงใส่พักตำนินกินแล้วนอนอึบสูบยาทนทนควนแก้วงอนมีแห้งตื่นขึ้นมาหอมปะหอมอุญุนั่งเฝ้าหอดเขาอกอังเอาสังขยาน้ำดีเกษตรสหกรณ์บาทในที่บ้านมันจะตายเพราะเหตุนั้นคนโบราณนั้นสอนทุกอย่างให้รู้จักโคตรหัวเราเก่าหัวย่าโคตรหัวเอี้ยงเลี้ยงชีวิตชีวาควัดเคียกินนำดินนำหญ้าหมายก็ว่าไม่ต้องทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอตนเองไปไหนทรัพย์ในดินสินในน้ำให้รู้จักหากินใส่ลันกักบั้งหากินปลากั้งปูหินในหอมห่วยข้าวเขาพี่น้องชาวยวนที่มาอยู่เมืองไทยก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ก่อนไฉลันกักบังหากินประกังปูหินตามหาวหวยข้าวเขาเขาว่าอย่างนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ดูตามหาวหวยข้าวเขาเห็ดปุกปากปากดูน้ำไห้น้ำเนื้อว่าอย่างนี้ก็ยังงอชุ่มชุ่มหักใหม่ไงเขียดหม้อพอแต่แกงจะพักตำนินกินอยากไปทำงานทำการอยู่กินกันไปแฉบถอยแต่พวกเราไม่อย่างนั้นมันไม่ง่ายเขียดหม้อแกงใส่พักตำนินนะนู่นกูฆ่าควยสามตัวมึงเอ็ดยังดูหมอว่าฉันโอ้ยปานไทยอื่นไทยไกลนอเฮือนอยู่คนภาษาคนละฝากห้วยต่อว่ากันเราทำบุญกันเหลือเกินทำบุญแบบทำลายด้วยทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนทำไมยังร่ำรวยเขามีบุญเขามีบุญเขาไม่ได้ทำบุญแบบเราเห็นบ่พี่น้องชาวเจ๊กชาวแก้วพี่น้องชาวจีนชาวยวนกินเหล้าฟ้อนฝุ่นตลบกบตลาตามถนนหนทางเด้งหน้าแอนหลังเดินตีนตบตะกะแตนไปมีบ่แค่เฮาจะนุ้ยพอเอาบุญไปกินบุญป่ะซั่นไปกินบุญดิไปกินบุญฝากของเถอะไปกินบุญฝากของกำนันเถอะหมดแล้วไปกินมันหมดแล้วบุญพวกเรากินดิบๆเลยกินบุญทำบุญไป5บาท10บาทตึงบุญเข้าไปอีก1,000บาทซื้อควายมาฆ่ากินจ้างหนังจ้างหมอลำซิ่งมาแก่ผ้ามาเด้งมาเดามาฮอนปันเบิงจะได้สังโยงคงบังโศกเศร้าเบาลมคือคนบ่เต็มบาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อเห็นเฉือเห็นผ่าเห็นจู่เห็นนมเห็นขากลมเห็นช่องน้อยมันเลยจะพายวายวอดฝนตลบกบตลาดเงินทองเท่าไหร่ก็มัดเอาบุญที่7วันยังไม่ได้ไปทำงานทำการจื้อหายวายวอดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอนากุราจกรรมมันตาเอตมังครมุตตมังอาราติวิรติปาปามัชปานาจาสัญญาโมปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมังว่าให้ฟังกับคนมืออะไรเงี้ยครูแต่ว่าการงานไม่อากูลทำแล้วให้มันเสร็จเป็นมงคลอันนี้คุดไห้จ๊อกเอ็ดนาจะแก้กับไปกินเหล้าเจ็ดมือกับมามันเสียแล้วเป็นบ่บาทมันจื้อหายเอาบุญเสร็จแล้วปวดหลังปวดเอวมันดีดมันดิ้นมันเด้งมันเด้ามันดองโว้ยมันเป็นแต่เจ็บแต่ปวดนั่งสมาธิเบิดคืนมันบ่เมื่อยทั่วไปฟ้อนตากแดดเต้นี่อย่างนี้แหละพวกเรามันทำลายกันทำลายตนเองหลังจากนั้นพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนมาอยู่เมืองไทยเมืองลาวเขาเก็บพร้อมรอมริบขยันมันเพียงเขาไม่ไปกินเหล้าเมายาสนุกสนานเขาทำบุญก็ทำไปดูโลดวัดใหญ่ๆในประเทศไทยวัดหินมักเป่งวัดอาจารย์ชอบวัดอาจารย์ชาวัดอาจารย์ฝันอาจารย์มั่นวัดใหญ่ๆไปดูเขียนชื่อคนไทยนายดีบุญมาก5บาทนายบุญมีรักดี10บาทนายจุงแซ่ฮ้อ 100,000 บาทนางกิมเฮียงแซ่ฮั่ง 100,000 บาทแซ่ฮ้อแซ่ฮั่งคนละ 100,000แต่บุญมีบุญมากคนละ5บาท10บาท อัน5บาทเดินยกใส่หัวรับตาอีก10นาทีสาธุทอนขอให้ผู้ขายถือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ในทอนพอได้ซื้อใส่ดีเกษตรสหกรณ์พอได้ซื้อรถอีแตนตุ๊กๆจะคันในทอนปิ้งลงไปอันนี้บุญพอทำปั๊บก็กินบุญปุ๊บทีนี้บุญถ้าเป็นปลูกต้นไม้ก็เรียกว่ายังไม่เป็นรากยังไม่เป็นใบปลูกลงไปกินทันทีมันก็ชิบหายตัวบานมันชิยังบ่บุญเจ้าทำบุญ5บาท10บาทไปกินบุญอีก300ไปกินบุญอีก 1,000 ซื้อเนื้องัวเนื้อควายซื้อซีนพูดละ500ซื้อเหล้าซื้อยาไปแม่บอกกูละค่าถ้ามึง3ตัวมึงเป็นยังจะบ่มามันก็ชิบหายแล้วบาทในบุญแนวนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทันติเอเกวิสเมนิวิทาคัตตวาวิทิตวาอัฏฐโสจยิตวาสาทักขินาอสมุขาสะทันทาบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบทำบุญให้ทานฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำลายเขาให้เศร้าโศกให้เดือดร้อนทานเช่นนั้นชื่อว่าทานที่ได้มาด้วยสัตราอาวุธทานที่มีหน้านองด้วยน้ำตาข้างัวข้าควายมันร้องให้น้ำตาหนองเนื้ออัศมุขาสะทันทาสาทักขินาทักขินาทานเช่นนั้นเป็นทานที่ได้มาด้วยสตราอาวุธได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการกระทำเช่นนั้นแม้จะให้ทานภิกษุเป็นพันองค์ทำบุญเช่นนั้นพร้อมกันเป็นแสนคนเอวังสหัสสานิสหัสยานิคังกาลังนาคันติตถาวิทัสสเตติแม้เขาจะให้ทานพร้อมกันแสนคนถวายพระให้อิ่มเป็นพันองค์เขาไม่ได้บุญเท่ากับ1ส่วนร้อยของผู้ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวขาดทุนอย่างด้วยยับให้ทานเป็นแสนพร้อมกันถวายพระให้อิ่มพันองค์ไม่ได้บุญเท่ากับ1ส่วนร้อยของผู้ที่ทำบุญด้วยความสงบพี่น้องชาวจีนชาวยวนก็ทำบุญก็ทำสงบเมื่อทำบุญด้วยความสงบก็รอคอยบุญจะผลิดอกออกผลไม่ใช่ทำแล้วกินดิบๆพวกเราจะทำปุ๊บไปกินบุญเถอะพะสันเมื่อละบุญบุญจะมาแต่ใช้เลยไปกินมันเบิดมันบานเลยเป็นหมากเป็นดอกพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุญนี้เหมือนต้นไม้บุญนี้เป็นชื่อของความสุขอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคืออย่าได้กลัวว่าบุญนี้จะไม่ให้ผลอย่าได้กลัวว่าทำแล้วมันช้ามันไม่ได้ผลมันจะให้ผลอยู่ท่านว่าอย่างนั้นปุญญังภิกขเวภาวยิทธะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาภิกขเวปุญญังปุญญานังภาวยิทธะดูก่อนภิกษุเธอจะได้กลัวต่อบุญเลยฉันว่าอย่างนี้สุขเตตังภิกขเวอธิวัจนังปุญญานังบุญนี้คือเป็นชื่อของความสุขพวกเราทำบุญปั๊บก็อยากจะมีความสุขปุ๊บก็เลยกินบุญดิบๆเลยทำบุญประชุมกันว่าจะเอาบุญนะออกมาคนละร้อยขาหมอรำขานั่งหลังจากนั้นก็เอาละทีนี้เตรียมตัวตกลงกันจะฆ่าควายกี่ตัวฆ่างัวกี่ตัวจะได้กินมวนกินบุญกินเข้าไปแล้วกินบุญเข้าไปแล้วถ้ากินมันหมดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องรอเอาวันหน้าชาติหน้าเบิดเลยได้บุญเจ้าทำหาบาทนั้นเจ้ากินเมื่อไหร่เป็นพันผลมันจะมีอย่างอีกบาทให้กินมันเหมือนกับการดำนาปลูกข้าวปูภาพลงไปยังไม่เป็นหมากเป็นรวงท้อนรากมันขึ้นมาเอามันมากินตางพักเลยบัดนี้จีบพายเลยบัดนี้เบื่อพักสมักหงากินสิ่งสั่งฆ่าต่างปลาแล้วบัดนี้จีบพายพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบบุญเหมือนต้นไม้ยืนต้นกว่าจะออกลูกออกหมากก็ช้าไม่เหมือนพืชล้มลุกมหาลุกขสะพาริโนอามังฉินทติโยพลังละสัญจะสะนชานาติพิชัญจะสะวินาสติแปลว่าต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บผลดิบมันมากินย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งผลไม้นั้นทั้งพืชพันธุ์แห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินาศหมายความว่าเอาลูกดิบๆมันมากินแสบกับบ่แสบบ่แสบพร้อมกับนั้นก็ยังเม็ดหมากดิบๆเอาไปปลูกกับบ่เกิดนอกจากบ่แสบแล้วยังเฮ็ดให้มันดับนอดับแนวเอาไปปลูกบ่เกิดบุญคือกันอามังแปลว่าดิบๆฉินทติโยพลังตัดดิบมากินเลิศเห็นว่าละสัญจะสันชานาติย่อมไม่รู้จักรสชาติของมันมันว่ามันสุกมันสิแสบแนวไหนนอกจากบ่แสบแล้ว หลังจากนั้นท่านบอกว่าพี่ฉันจัดสะวินาสติพื้นนั้นก็พี่นาดดับนอดับแนวมันเอาหมากดิบเอาเม็ดดิบๆไปปลูกมันมาเกิดมันดับแนวบุญของพวกเราก็เหมือนกันทำบุญปั๊บเอามากินปุ๊บกินดิบทำบุญไป5บาท10บาทไปซื้อซีนงัวเนื้องัวเนื้อควายมาฆ่ากินอีกเป็นพันกินแล้วกินบุญดิบๆแล้วหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาเข้าไปสนุกสนานเสร็จรสชาติแห่งบุญยังไม่รู้จักเลยเพราะว่ากินดิบแล้วมันบานซุปมันจะแซ่บได้มากไหมบุญของเรากินดิบๆหมดรอให้มันปริดอกออกผลให้บุญมันสุกงอมยังไม่สุกทำบุญ5บาท10บาทปั๊บไปซื้อเลขอีก300บาทอยากได้บุญเข้าใจว่าบุญจะให้ผลมันบ่ทันได้สุกขัดมันมากไหมบ่ทันได้เป็นดอกซ้ำนะถอนหากมันมากินละบาทนี่อามังฉินทะติโยพลังไปตัดผลดิบๆมากินพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ละสัญจัสสนชานริย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งผลไม้นั้นมันสิหวานหรือมันสิส้มสิหอมยังบ่จักจักจังได้มันบ่ทันได้สุกเอามากินดิบๆความจริงถ้าปล่อยมันไว้ให้มันสุกมันจะหวานฉ่ำชื่นใจแล้วเมล็ดของผลไม้ที่สุกเอาไปปลูกมันก็เกิดอันนี้เอามากินดิบเลยแสบกับบ่แสบเอาไปปลูกกับบ่เกิดบาดนี่ดับนอศูนย์แนวนี่เด้อเพิ่นว่าขาดทุนบ่แม่นเสียตั้งแต่เฮียค้ำขาสำเภาแห่ทาบ่แม่นเสียตั้งแต่เบี้ยสำเภาขาดกะขาดทุนเพราะเห็นนะพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่ามหารุกขูปมังปุญญังอะหัมเมนโยปัสสาสติรัสสัญจัสสะวิชาราติรัสสัญจัสสะปุญญัญจัสสะวินาสติบุญเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่มีผลบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่นในธรรมอันถูกต้องย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญและบุญของเขาก็พินาศเพราะเขาเอาบุญนั้นมากินดิบแต่นี่พวกเราอะไปกินบุญฝั่งซ้ายแม่น้ำของโอ้ยไปกินบุญฝากของเถอะพอนะไปกินบุญก็คือไปกินเหล้ากินยาไปกินเนื้องัวเนื้อควายซอยแซ่ซกเล็กหลังจากนั้นก็จะได้ฟ้อนตีกองกินเหล้าตื่มทุกลุบทึนลุบทึนลุบทึนตีพังหาเขาก็ไปลุบก็สร้างลุบก็สร้างก็เสร็จละสัญจัสสนชานาตีบุญยันจะสะวินาสติเขาย่อมไม่รู้จักรสชาติแห่งบุญและบุญของเขาก็พินาศไปมัดไม่ต้องรอเพราะว่ากินหมดซะแล้วทำบุญ5บาท10บาทไปซื้อเหล็กนกเจอหัวรับตาสาธุทอดให้ผู้ขาถึกในเด้อพ่อได้ใส่นี่เกษตรได้ใส่นี่สหกรณ์พ่อให้ผู้ขาได้ซื้อรถตกๆน้ำเพลินจะคันในทอดซื้อจ้างกระบอกเธอยังไงบุญบุญเป็นหมากทำบางเรื่องเลยสมมติเอาแล้วคือหมากใหม่พอซื้อไม่ถูกป้าเงินที่ผายมาน้อยใจเนอะบุญบนกระบอกมีดอกทำบุญแล้วไปเห็นถือเลขแค่เธอเศร้าดอกบาทนี่อ้าวขี่ลายตื่มต้นเหม็นกระบอกอีกบาทที่ผายไว้บ่นเลยคนที่เขามีบุญได้สั่งสมบุญญากตาสิการไว้แล้วพ่อถือกระจังถือพ่อได้กระจังได้อันนี้เราเลยมันก็ชิบหายไปบ่แล้วอีพอไงเอาบุญมากินดิบๆเปิ้นแล้วเพราะนั้นอย่าไปว่าพี่น้องชาวจีนชาวจวนอย่าไปว่าเลยพี่น้องชาวจีนข้ามฟ้าข้ามทะเลมาพี่น้องชาวยวนข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเห็นบ้านเราเมืองเราอุดมสมบูรณ์ป่าไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารพวกเขายิ้มในใจขยันเก็บหอมรอมริบขูดหัวเราเกาหัวยากเหมือนพ่อใหญ่หายแกว่าพอใหญ่องหายแล้วว่าโอ้ยมาหอดเมืองไทยแล้วผู้ขานี่ช้ำตายแล้วเกิดใหม่ครับถูกหยาบปากมองบ่ยันอยู่พลบานจ้องเจาะเมืองเก่งแจ๋ล้มแข็งหาล้มขาชอดหาทางฉีดเงินแต่ว่ามันหาหยากมาหอดบานนี่แล้วโอ้ยอ่อนชนถูกหยาบปากมองโขดหัวเราเกาหัวหยาพอใหญ่องหายนี่แกเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมากเลยแกเล่าให้ฟังผู้ขามาหอดเมืองไทยแล้วช้ำตายแล้วเกิดใหม่เห็นต้นไม้เยอะๆนี่คิดในใจว่าจังได้กับบ่อึดตายอยู่บ้านเก่าเมืองเดิมผลมันถกมันยากแล้วอ่ะเขาเฉลยหัวไปเป็นทหารพร้อมใช่ไหมฝรั่งเศสหยางมาชิบเจ็ดมือหัวทาแขก ยังบ่อุ่นใจข่มฝากของใดมาฮอดทั้งดีใจซะว่าอยู่บนบ้านต้องเจาะเมืองแจ่แจ่บ้านเมืองหากินยากล้มแข็งหาล้มขาชอดบ้านนั้นก็ยังบ่พออยู่พอกินขวดเคียมาฮอดบ้านเฮาเมืองเฮามาฮอดเมืองไทยแล้วโอ้ยโหดหัวเราเกาหัวหญ้าหุดหัวเอียงเหลียงชีวิตชีวาหาอยู่หากินป้ายตามประชาขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าหาไฉลันกักปังหากินปะกลางปูหินน้ำพร้อมหวยเข้าเขาเห็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห่น้ำนากระเพาะได้อยู่ได้ยินโคคามาหอนี่หาบกระบุงหูฉี่ฉายปานรถชิบหล่อเราอ่ะนี่พ่อใหญ่หายนะยังมีชีวิตอยู่อัญญาคูเอ้ยโคคานี่เชื่อว่าบุญมีอีหลีมีแท้แท้แกว่าอย่างนี้หูหัวเราเกาหัวหญ้าหาบขาบกระดอนคอนกระตาบกระบุงหูฉี่ฉายหาบจากอากาศมาวานอนวานอนไปอากาศใช้ขามันมีชิบหากิโลรวมกันเป็นหาชิบปานรถชิบหล่อบรรทุกใช้จากเขาช้านกันไปหอดหูไม่คานผลกองเหนือดเหนือดรับจังเก๊เปรกผชมหน่อยมีลูกมีเมียผู้ขานี่ทำกองบุญมีชิบเก่ากองเหลี่ยมกองฮอดกองบวชรวมเหลี่ยมมีชิบเก่ากองกระถิ่นนี่เก่ากองชิบกองนี่เหลี่ยมบุญมีอีหลีมีแท้ๆไผว่าบุญบ่มีลูกขอหน่อยมีเท่าใดดีมัดลูกชายใหญ่เงินเดือน 40,000 บาทเขาไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยลูกชายหน่อยก็เงินเดือนหมื่นกว่านี่มันยุดงานมันมาช่วยพอเฮ็ดบุญก็เห็นบุญมีอีหลีมีแท้ๆลูกหน่อยดีมัจฉุคนดีหย่อนบุญเห็นไหมล่ะพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนลูกเต่าเชื่อถอยฟังคำพ่อแม่เป็นแบบเป็นอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาไม่ปรารถนาจะถูกเล่ถูกหวยแต่เขาขูดหัวเราเกาหัวหญ้าเขาขยันทำมาหากินมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เก็บหอมรอมริบพอตั้งเนื้อตั้งตัวก็ทำบุญสั่งสมบุญสุโขปุญญสอุจโยกการสั่งสมสึ่งบุญนำสุขมาให้แกบอกว่าสั่งสมบุญทำกองบุญกองฮอดกองบวชนี่ชิบเก่ากองเดียวแต่เห็นอีกชิบกองนี่บุญมีอิริเหตุให้ผู้ขาดีเช่าถูกเช่าหยากเดี๋ยวนี้ลูกเต่าได้เป็นเจ้าเป็นนายลูกเต่าได้มีงานมีการทำพ่อแม่ช่องคนอยู่ผีมือได้ได้เนี่ยกินดีอยู่เมืองชกลโทรชับมาได้ปลาบึกปลาช่วยได้เนี่ยเก่งเนื้อก้วงไปเชื่อมาพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอย่าเห็ดเนี่ยกินได้หมดนี่ค่อยไปเห็ดให้เจ้ากินแฉบดีไหมพวกเราเดี๋ยวนี้สังคมกำลังแตกสลายไม่เหมือนพี่น้องที่มีศีลมีธรรมอย่าไปว่าเขาเลยจงว่าพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเราพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกเป็นกำพร้าทางใจทางวัฒนธรรมสังคมได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายลงไปแล้วในชุมชนชนบททำไมจึงเรียกว่าครอบครัวแตกสลายสังคมพังทลายเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ถูกลูกหลานเขาทอดทิ้งงกงกเงินเงินอยู่ตามบ้านตามช่องข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดีไม่ดีมันไม่มาทำไรทำนาพอใจที่จะทะเยอทะยานอยู่ในกรุงเทพเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็พูดได้เต็มปากเลยว่าสังคมของเราได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายความผูกพันกันทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ได้แยกห่างออกไปพ่อแม่พูดภาษาหนึ่งลูกเต้าพูดภาษาหนึ่งพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกหลานพอปีก้าขาแข็งก็โบกโบยบินไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านถูกดูดสู่โรงงานอุตสาหกรรมเขาไม่พอใจที่จะอยู่กับดินกับหญ้าตามบ้านนอกที่ระหว่างถูกหญ้าขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าใส่ลั่นกักบังหายินประกังปูหินเห็ดปุกปุกปากปากด้วยน้ำให้น้ำหน้าคือโบราณฮาวาบ่มีเขาพอใจที่จะโบกบอยบินไปสู่สังคมแห่งอุตสาหกรรมทำงานในโรงงานมีเงินแต่เมื่อเดือนเสร็จแล้วกลับมาบ้านเรื่องที่จะคิดพัฒนาท้องถิ่นบ้านช่องครอบครัวทำไรอย่างไรทำนาอย่างไรที่ดินเรามีควรจะพิจารณาอย่างไรทำได้นาสวนผสมผสานอย่างไรไม่คิดคิดแต่จะกลับมาบ้านฉาบช่วยเพียงแต่แค่งานสงกรานต์เพียงแต่แค่งานตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษาพอได้มาอวดแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันหลังจากนั้นก็จะต้องกลับไปสู่กรุงเทพไปเป็นหนี้เป็นสินไปเป็นเครื่องมืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสังคมนับวันที่จะ แตกสลายครอบครัวนับวันที่จะพังทลายพ่อแม่ก็เป็นกำพร้าลูกมือมองยามฟ้ามืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนคิดหอดลูกหอดเต่าเอ๊ะง่ำได้เนาะลูกเสียมาหาตรงเนี้ยก็คอยแต่วันปีใหม่วันสงกรานต์ส่วนลูกเต่าก็เป็นกำพร้ากำพร้าทางจิตใจกำพร้าทางวัฒนธรรมพ่อแม่ไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้สอนเอาหนังเป็นพ่อเป็นแม่เอาโทรทัศน์เป็นผู้ให้วัฒนธรรมโทรทัศน์แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ร้องรำอยู่ในโทรทัศน์มันก็เป็นบทเพลงอันเร่าร้อนด้วยอารมณ์อันเปิดเปื่อยไม่มีความอายชั่วกลัวบาปมีแต่จะไม่แก้ผ้าร้องแก้ผ้ารำผมเผ่าพลุงพลังกางเกงกระขาปูปูกำกำปั้นออกมากัดเคี้ยวกัดฟันแล้วว้าฟรีดัมยีแอนเทนกระแทกแดกดันเต้นสักกระโยงโค้งบังพ่อตู้สีเจ้าสิไปซ้ายคนแต้มันดูไม่รู้มันร้องหรือว่ามันห้องหรือมันหายกับประทักผ่านกันดูวัฒนธรรมอย่างนี้เสียงพินเสียงแคนอ้อยอิงกล่อมแดนอีสานให้สงบรำงับนั่งฟังนอนฟังลมพัดไปเชยภูมิแม่งภูตอมดอกภูสาวยิกแม่ผู้เฒ่ากัดหมอนงัวขึ้นผู้แม่ห่างกอมหลวกล่มพัดเผาไม่ได้ยินอีกแล้วหมดไปสิ้นไปมีแต่บทเพลงอันเร่าร้อนกระวนกระวายเปื่อยอารมณ์เปื่อยหัวใจเด็กตัวหัวเฒ่ากำปั้นได้ยินเสียงเพลงขึ้นมันเห็ดงอกงอกเห็ดเงี้ยสัญชาตญาณถูกฝังลงไปด้วยวัฒนธรรมทางตะวันตกเขาเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่บอกพ่อแม่ไม่สอนเอาหนังสอนเอาโทรทัศน์สอนเอาวิทยุเอาสื่อมวลชนสอนรักกันก็แก้ผ้าวิ่งก็ไปหากันชังกันก็ชักปืนวิ่งก็ไปยิงกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมคอนเซปชั่นทางชั่วชาลามกให้แก่ลูกแก่หลานลูกหลานก็เลยกลายเป็นลิงเป็นข้างพอจะเอาบุญเอาทานทีจะทำสงกรงสงการนิมนต์พระเจ้าเข้าไปที่บ้านประกาศแทนที่จะได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกหาลูกหาหลานกลายเป็นเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อแม่พ่อยายมีอยู่ไสพ่อยายสีอยู่ไสพ่อใหญ่มาอยู่ไสแม่ใหญ่มีอยู่ไสมาเด้อมาบอกลูกบอกหลานเหตุจังใดนี่บ่จะควมเด้อพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสิขึ้นมาอย่าสมัวแต่สารสิ้นแต่ตายหลายเศร้าซะก่อนแน่มาบอกให้แน่บ่จักนะเห็นบ่แสดงว่าลูกหลานเข้าเป็นกำพร้ากำพร้าชนิดนี้น่าสงสารบุคคลเกิดมาพ่อแม่ตายตั้งแต่น้อยถือว่ากำพร้าพ่อกำพร้าแม่ทางกายแต่บุคคลที่เกิดมาพ่อแม่ก็ยังครบหมดแต่พ่อแม่ไม่บอกไม่สอนศีลสอนธรรมไม่พูดให้ฟังไม่ทำให้ดูไม่อยู่ให้เห็นปล่อยทิ้งปล่อยขว้างตามยถากรรมอาศัยคลื่นวัฒนธรรมของสังคมอันมาจากสื่อมวลชนแมสมีเดียต่างๆโทรทัศน์หนังเนื้องไรต่างๆมันสอนจิตสอนใจให้บุคคลชนิดนี้เรียกว่าคนกำพร้าทางใจกำพร้าทางวัฒนธรรมน่าสงสารมากสังคมได้ขาดตอนล่มสลายลงไม่มีการต่อเนื่องทางวัฒนธรรมน่าสงสารคนโบราณเล่าเรื่องลูกนาง12ผัวเมียมีลูก12คนที่มีลูก12คนแล้วก็เลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวไปหารับจ้างบ้างไปหาขอบ้างเอามาทำอยู่ทำกินได้มานิดหน่อยเอามาต้มใส่กับมันกับเพื่องแล้วก็ตักยายให้แก่ลูกลูกทุกคนกินไม่อิ่มก็ร้องห่มร้องให้พ่อแม่ไม่มีอยู่ไม่มีกินเอาไว้ให้ลูกแบ่งไว้ให้ตนเองซุกซ่อนเอาไว้ในหม้อนู่นน่ะจนดึกๆให้ลูกมันนอนหลับซะก่อนพอลูกนอนหลับแล้วพ่อและแม่ก็เอามือสะกิดกันลุกขึ้นไปงมหาอาหารมากินไม่ต้องจุดไฟตามใต้ถ้าจุดแล้วลูกมันจะเห็นพองมไปถูกช้อนถูกจานมันดังก้องแก้งลูกเต่าก็ลุกขึ้นร้องไห้สนั่นให้ค่อยกินเนยแม่ค่อยกินเนยพ่อและแม่นี่ก็ปรึกษาโดยเฉพาะพ่อนั่นน่ะตัวดีชวนเมียเอาลูกไปทิ้งเลยเมียก็ร้องให้เสียดายลูกว่ายังไงก็พูดกับเมียพ่อก็ยิ่งแสบท้องใจหายกาวเมื่ออันว่าท่าละกาหน่อยสายใจจอมเกศเท่านี้ก่อหักยังผอกผดล่อนเหลี่ยงเป่าควงแม่เอ้ยควรที่เฮาเหวผอมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเนาะสินสิ่งเข่าของหล่นกะขาดเถินสินแล้วเหลือที่เมียมอบเหนือขายอ้อยเอาขึ้นก็ได้แล้วมันบ่ยอมยังขอแอลเอาไปหิมแล้วเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางเจี๊ยไปป่าใหม่ไกลผลป่าเหตุคนอิดอ่อนละแล้วก็กอมกันลับมันก็เขียวขึ้นละลูกนอนในดาว พอเมื่อล่าตีขอนเขาแซวสะดุ้งตื่นเอิ่นพอให้หิ้วห้องแหบได้ฟังถูกหรือเปล่าเนาะบาดเนี่ยพูดภาษาลาวอีสานแท้ๆโดยเฉพาะพ่อนั่นแหละตัวการทิ้งลูกซะก่อนในนิทานเรื่องนาง12พ่อชวนเมียเลยว่าเอาลูกของเราไปทิ้งถ้าละกาหน่อยสายใจจองเกตเท่านี้ก็หากยังผอกผลล่อนเลี่ยงเป่าหวงว่าลูกมันขวางลูกมันขวงลูกบ่ดีบ่งามรับปีจังไรก็เลยว่าเอาไปปล่อยทิ้งดีไหมควรที่เฮาเหี่ยวผอมอ้อยเอาไปปล่อยเสียเถินสิ้นสิ้นเข่าของหล่นกะขาดเคินสิ้นแล้วควรที่เราเอาไปทอดไปทิ้งมีอะไรอะไรมันก็หมดมันก็สิ้นมันกินหมดมันมากเลี้ยงไม่ไหวเมียก็อ่อนบอนเอาข่อยไปขายซะไปแลกจังได้ก็ได้ข่อยย่อมมัดทุกอย่างขอให้ได้เลี้ยงลูกเขาให้เหลือที่เมียหมอบเหนือขายอ้อยเอาทึ่นก็ได้แล้วมันบ่ย่อมยังขอแอวเอาไปทิพแล้วเราอ้อยเอาอู่ทั้งจูงบางจีไปป่าใหม่ไกลผ่อนประเทศคนเมียอ่อนบอนร้องห่มร้องไห้ยอมขายเนื้อขายตัวให้ได้เงินมาเลี้ยงลูกผัวไม่ยอมจะเอาเมียไว้เอาลูกไปทิ้งพูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงทุกวันเนี่ยพ่อนั่นแหละตัวการทิ้งลูกดีไม่ดีพ่อเป็นเจ้าเป็นนายเงินเดือนออกทิ้งลูกทิ้งเมียไว้บ้านไปกินข้าวอยู่ในคับในบาร์กินในครบวงจรเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวสลัวลูกเมียจะกินอีหยังก็ยาหัวมันปล่อยไว้ก่อนขอให้ข้าพเจ้าได้กินตอนนี้พ่อทิ้งลูกก่อนต่อมาเมียไม่หวาดไม่ไหวก็เลยทิ้งต่างคนต่างก็หาความสุขเห็นความเห็นแก่ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินปล่อยลูกกะเลกะลาดไว้ที่บ้านเอาแต่มันจะไปมันก็ไปคบเพื่อนคบฝูงตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนบัดเธอเครือเขาหอบมากก่อนเกี่ยวล่ำอ้อยผะเตาขมลูกก็กลายเป็นคนชั่วกับสิ่งแวดล้อมเพราะเขาเป็นกำพร้าทางใจเหมือนนิทานเรื่องนี้อ้อยเอาลูกทั้งจูงบางเจียไปบ่าใหม่ไกลหนประเทศคนอิดออลล่าแล้วกับกอมกอมกันหลับมันก็เคี้ยวคืนละลูกนอนในเด้าไปถึงป่าลึกๆ ก็กอมลูกให้หลับกลางคืนก่อนลักหนีจากลูกซะเลยความหมายทางร่างกายพ่อเมื่อราตีขอนเขาแซวสะดุ้งตื่นเอิ่นพ่อให้หิ้วห้องแหบได้วิบากนั่นคือครูเล่งโน่เลยเด้ก็บ่มีอันกินจอยพร้อมพังหายยังมีเทโวใหม่ให้ยำเดี่ยมพอเห็นกำผาเป็นหนาอีดูก็จึงมาปันป่องไปหอมให้ล้วงทาละกาเห็นเดือแดงแดดิ่นเลยเราเล่มปินผัวพ่วงพันพายหากแล้วเราเป็นบอกหายตนเด่นต่อมาท้าวปางคำนักปาดลุ่มน้ำโขงต้นตำหลับพ่อพะวอพาตาต้นตระกูลเมืองอุบลท่านได้เขียนสะท้อนเอาไว้หน้าคิดเอามากๆอาจมาอ่านเวลาใดน้ำตาจะไหลคิดถึงสังคมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกนาง12ตรงนู้นมันลูกนาง12เดี๋ยวนี้พ่อแม่ได้ทิ้งลูกทางใจไม่บอกไม่สอนไม่แนะนำพร่ำสอนปล่อยให้วิทยุปล่อยให้โทรทัศน์ปล่อยให้หนังมันสอนจะมีงานมีการเอาหนังมาใช้มากรมาจูมาลูบมาคำมาเค้นมาฆ่าสารพัดทำให้ลูกหลานจิตแตกใจเพไม่เชื่อพ่อฟังแม่มันเห็นสิ่งเหล่านั้นยั่วยวนใจมันมันก็เลยเป็นกำผาเป็นหนาอีรู้ยังมีเทโวใหม่ให้ยำเยี่ยมพอเทโวใหม่พูดเป็นภาษาลาวแกมบาลีก็เรียกว่าเทวดาลุกขะเทวดาประจำต้นไม้เทวดาสงสารก็เลยนำเด็กนี้ไปเรียกว่าป้องเด็กไปหาต้นไม้ใหญ่ต้นไฮหลวงจึงมาปันป่องไปหอมไฮหลวงท่ากาเห็นเดือแดงแดรินเด็กทั้ง12คนก็เห็นต้นเดือแดงๆก็ปีนขึ้นไปกินเลยเราเล่มกินผัวพ่วงพันพายหากแล้วเราเป็นวอกหายโตนเต่นต่อมาเขากลายเป็นลิงเป็นข้างเพราะสิ่งที่เขาได้อาศัยกินผลหมากรากไม้พอเมื่อมื่นนั่นเขาเป็นมามุ่นมังถึงเมื่อฝ่าทายต่อแล้วดูห่อนทำหาหัวเขาหนามตาหลูบเรื่องเสร็จผ้าเมียเฮินเอวไปปุ่นเอิ้นพอนานเข้าพ่อแม่ได้อยู่ดีกินดีเรียกว่าปีหน้าฟ้าใหม่สิ่งตอนนะปลาตอนไงได้มากเขาไม่ปลามันคืดหอลูกบาดเหมือนกับคนเราทุกวันนี้กำลังร้องหาลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีเอาลูกไปบวชเนรผักฤดูร้อนได้รู้ร้อนเอาลิงก็ไปบวชดีๆนั่นเองเรียกหาลูกหัวเขาหนามตาหลูบเรื่องเสร็จเอาหัวเขาเช็ดน้ำตาคิดถึงลูกชวนเมียไปเถินไปเอิ่นหาลูกเข้าเถินย่ำนั่นท่าละกาเต็มปลายเปื่อยเป็นบอกร่อนว่าเป็นลูกเจ้าเห็นหนางอได้ ตัวนี้เป็นลิงซะแล้วได้แต่แงนหน้าเรียกหากันร้องไห้ใส่กันกำเนิดนี่ในโลกปางปฐมเป็นนิยายต่อมาเฮาฮู้รู้ตนเด้ทั้งหลานเหลนดอมลูกพ่อแม่พ่อมโหยไห้ใส่กันกำผ่าเนาะเดี๋ยวนี้พ่อแม่กำผ่าลูกทางกายลูกเขาทอดเขาทิ้งไปเป็นลิงเป็นข้างลูกก็เป็นกำผ่าพ่อแม่ทางจิตใจทางวัฒนธรรมจะบอกยังไงสอนยังไงมันก็ไม่เชื่อไม่ฟังมันคนละจิตคนละใจพ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปน้ำเจ้าบ่ได้แล้วบาดนี่ข่อยได้พากันเต้นปลายเปื่อยเป็นบอกคนแข้งบ่อหอยปลาคนขาพ่อหอยเขียดคนดูก่นพ่อเฟียดใส่ไปน้ำเจ้าบ่ได้แล้วอยากอายตัวนี้ลูกเป็นลิงเป็นข้างซะแล้วสอนยังไงก็ไม่อย่าว่ายังไงก็ไม่ฟังเชื่อถอยฟังคำมีแต่มันเนี่ยจะสอนมีแต่มันจะเทศให้เราฟังสังคมเราได้แตกสลายไปเช่นนี้แล้วน่าคิดไหมพี่น้องพ่อแม่เป็นกำพร้าทางกายลูกเต่าเขาทอดทิ้งหนีไปทำงานทำการมีผัวมีเมียมีการงานพ่อแม่ก็งงเงินเงินอ่างว้างว้าเวต่อไปนี่ผู้เฒ่าจะเป็นโรคประสาทเด็กก็เป็นโรคประสาทชีวิตของสังคมเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งตะแหวงหาเต็มไปด้วยการแข่งขันเด็กจะเข้าโรงเรียนทีต้องไปสอบแข่งสอบขันพ่อแม่เอาเงินเอาทองไปจ้างต่อมาอีกไปเนี่ยเด็กจะเป็นโรคประสาทสอบเข้าโรงเรียนไหนไม่ได้มันจะไปผูกคอตายสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันไม่มีวันที่จะเห็นจิตเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาปานีจะเหือดแห้งหายไปทั้งหมดนี้ต้นตอมันขาดศีลขาดธรรมพ่อแม่ไม่บอกสอนศีลธรรมครูบาอาจารย์ไม่บอกสอนศีลธรรมเอาไปเอามาพระสงฆ์จะเป็นกัมพาเดี๋ยวนี้กัมพาอุปัชฌาย์กัมพาอาจารย์บวชมาวันเดียวเป็นเจ้าอาวาสวัดมันไม่มีพระอย่างที่คนโบราณเขาพูดติ๊บเขามดเป็นติ๊บเขาเป่าไฟหมอดขี่เท่าเย็นเจ้าหัวนี้กุฏิห้างปันวะมันเป็นอย่างนั้นวัดวาอารามก็จะร้างเมื่อวัดวาอารามร้างอยากโยมทั้งหลายปรารถนาอยากจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าก็อ้อนวอนคนโน้นคนนี้ไปบวชใครจะบวชก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพขาหักขาขานตาบอดหูหนวกเอาทั้งนั้นมีอะไรนี้ตีทรงล้มละลายในสังคมเป็นคนพ่ายแพ้ในสังคมทางโลกเอาไปบวชไปกราบไปไหว้อุปัชฌาย์ก็ไม่เหลือเหมือนกันขอให้มีเงินใส่ซองมาไม่ต้องถามอย่างอื่นต่อไปนี้จะต้องถามใหม่ซะแล้วดาบโนซีมีเงินใส่ซองมาไหมจะต้องถามใหม่ซะแล้วขอมีเงินใส่ซองก็บวชให้บวชวันนี้ศึกพรุ่งนี้ก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สนใจอุปะแปลว่าเข้าไปชายะแปลว่าเพ่งไม่มีใครปลูกใครฝังอุปนิสัยใจคออุปัชฌาย์แปลว่าผู้เข้าไปเพ่งเลือกบุคคลเข้ามาสู่ศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่เพ่งไม่เลือกขอให้มีเงินมาจะบวชให้ทั้งนั้นบวชวันนี้ศึกพรุ่งนี้ก็ตามมาบวชใหม่เอาอันนี้เอาไปเอามาบวชวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักโมอะไรก็เลยเป็นเหตุให้เถ่าทิศพอใหญ่จานอยู่ในบ้านนู่นเป็นคนมาบอกเฮจังสันเดอร์ยาคูเฮจังสีเดอร์ยาคูเอาไปเอามาก็เลยมีเจ้าอาวาสสองคนเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดนางนาเข้าก็ขัดกันเองขันเจ้าอวดดีเจ้าเป็นยังจังบอมมาบวชซะสันมาบอกคอยจำจีจำใช่ยังอวดดีเจ้าเป็นยังจังบอมบวชเองบัดนี้ที่สุดก็ผิดกันทะเลาะกันพระสององค์เจ้าก็เป็นกัมพาอุปัชฌาย์กัมพาอาจารย์ในสมัยโบราณพระพุทธเจ้าโน่นบวชมาท่านให้อยู่กับครูบากับอาจารย์อย่างน้อย5ปีพ้น5ปีจึงเรียกว่านิสัยมุตตกะพ้นจากการอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์สามารถรับผิดชอบตนเองรู้จักพระธรรมวินัยธรรมบททศชาติพวกนิบาตนิกายอะไรต่างๆเข้าใจสังฆกอกสังฆกรรมจึงสามารถเดินทางคนเดียวปกครองตนเองสอนคนอื่นได้เดี๋ยวโอ้ยบวชปีเดียว2เดือนเท่านั้นเนี่ยถือบาตรใหญ่ๆพายบาตรใหญ่ๆพายกดพายกระติกน้ำถือลูกประคำเต็มคอไปแล้วบาตรงางเดินทุดงเห็ดแข็งๆคึ้งคุ้งปั่มๆเปื้อเปื้อบ่จักเห็บจักแดนยังนักนักเข้าก็บอกเลขบอกหวยรถน้ำมนต์พ้นน้ำมันสักกะมอมเตกะบานสอนศาสนาผีศาสนาพามออกไปนอกเรื่องทำยังไงจะได้เงินได้ทองใส่พกใส่หอไปนู่นไม่ได้ไปเพื่อศีลเพื่อธรรมมันยังไม่รู้เรื่องนี่แหละยังไม่รู้เรื่องพระเจ้าประเสริฐฝันเห็นคนเอางัวตัวน้อยๆไปใส่แอะเทียมไถมันไปไม่ไหวมันก็ปลดออกเหมือนกันคนยังไม่รู้จักอะไรให้มาเป็นผู้บริหารมันไม่รู้จักอะไรมาเป็นเจ้าอาวาสในพระสงฆ์องค์เจ้าก็กลายเป็นกัมพาอุปัชฌาย์อาจารย์แต่ได้บวชมาเดือน2เดือนมันเดินทุรดงแล้วยังไม่รู้จักอะไร เข้าใจว่าตนเองห่มผ้าเหลืองนอนในวัดห่มจีวรนอนในวัดเดี๋ยวโกนผมแล้วก็เป็นเทวดาไปเลยเอาไปเอามาก็เป็นคนที่ว่ายากสอนยากมีทิฐิมานะกล้าขึ้นเดี๋ยวนี้กำพร้าด้วยกันทั้งนั้นพ่อแม่กำพร้าลูกอยู่ที่บ้านลูกเขาหนีจากไปทำงานทำการลูกกำพร้าทางวัฒนธรรมกำพร้าทางจิตใจพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนอาศัยโทรทัศน์สอนอาศัยวิทยุสอนกลายเป็นลิงเป็นขังพระสององค์เจ้าเป็นกำพร้าอุปัชฌาย์อาจารย์บวช 2-3 วันเป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่รู้จักนะไม่รู้จักมอสังฆกอสังฆกรรมสัปปตาปงอาบัติอะไรหมดยังไม่ได้ไปไหนคนกราบคนไหว้เอาเงินเอาทองมาถวายก็ดีใจหน้าบานเป็นกระดองนอกจากนั้นก็พากันรีที่จะเดินทุ่งเอาแววมาก็ประกาศทำแต่เป็นคำสอนของศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนโบราณจึงบอกว่าหย่องจึงแดงปูแปลงจึงเถื่อนนี่ปูจึงเป็นแสงแปลงจึงมีหยดปูแปลงแง่หย่อมใหญ่หย่อนกินแกงแห้งหย่อนกินเขาเถาหย่อนเกิดหลายปีใหญ่บ่มีควมหูอยู่บ่มีควมคืดอึดบ่มีสังกินมันจนทรัพย์อัปปัญญาปากบ่ได้ไอบ่ดังขังอยู่ในท้องก่องอยู่ในหูคอขี้ขาดหลายผัดเราอึดเขาเถาหลายผัดเลยตายว่าซั่นเด้คนโบราณว่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันน่าสงสารสมัยก่อนพระต้อง5ปีท่านจึงปล่อยเดี่ยวไปคนเดียวได้เดี๋ยวนี้บวชวันต้องวันกลับไปแล้วเอาไปมาก็จะบวชกันเอาเองไม่ต้องมีอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วทีนี้มันห่มผ้าเป็นครูคุมผ้าเป็นระบบโกนหัวซื้อจีวรมาห้อมอ้าวเที่ยวเรียเที่ยวไร่เที่ยวบอกเที่ยวซ้อนคนเห็นว่าพระเหลืองๆแล้วท่านคงจะอยู่ในศีลในธรรมพระพูดอะไรก็เชื่อไปมาก็เลยโกหกหลอกลวงเอาไปมาก็กลายเป็นอุปชีวิกาปัปปัชชาบวชเข้ามาเลี้ยงชีวิตหรือไม่ฉะนั้นก็อุปทูสกาปัปปัชชาบวชเข้ามาประทุษร้ายทำลายศาสนาอันดีงามของท่านเพราะเหตุแห่งความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แล้วมันจึงยากจึงซากันบ่จักเหตุบ่จักข้องสมัยก่อนนั้นท่านเป็นผู้รู้จักจารีตเหตุคลองตั้งเป็นอาณาจักรหลักธรรมตั้งเป็นเหตุ12คลอง14เหตุตีคลองเกียงเหตุบ้านคลองเมืองเหตุวัดคลองวาเหตุปีคลองเดือนเหตุพระคลองเนนให้รู้จักกันแล้วจึงจะเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแก่ชาวบ้านแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครจะสอนใครหัวหลวงกสิล่ำหัวดำกสิเทบาทจากเสียไปจังใดสังคมได้แตกสลายครอบครัวได้พังทลายอยากเด้อยากบ่ฟังความเฒ่าตระกูลเฮามันลำบากก็เลยถูกอยากหายท่อนถ่อบ่ดีอยากไรเด้อยากแต่เบิดบุญคุณเฒ่าสกุลวงศ์สิตกต่ำตะไม้ไม่ปั่มตะไม้เข่าแตกกระเด็นเลยเนาะนี่คนโบราณท่านพูดไว้อย่างนี้สะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสองฝากฝั่งของบ้านเราเมืองไทยเมืองลาวอ้ายน้องเคยมีวัฒนธรรมอันดีงามอันหนึ่งอันเดียวภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมบนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหลายได้พากันคิดพินิจพิจารณาเหตุจังใดสิเชิงหีดขีดจังใดจังสิแม่นคล้องต้องจังใดจังสิแม่นทาว่าจังใดจังสิแม่นวาดให้พากันคิดกันพินิจพิจารณาเวลามีเสียงศีลเสียงธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าเทศมาก็พากันฟังพากันพินิจพิจารณามันจะได้เกิดประโยชน์เอาไปกระทําให้มันถูกต้องดีงามมิฉะนั้นบ้านเราเมืองเรามันจะอยู่กันไม่ได้นะถ้าขาดศีลขาดธรรมเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าจะยุคเห็นเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นความเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนครอบครัวใดไร้ธรรมอันอัมภัยครอบครัวนั้นก็บรรลัยแน่นอนบางคนครอบครัวได้ล้มละลายได้แตกสลายเพราะเหตุแห่งการขาดศีลขาดธรรมบางทีขนาดระดับข้าราชการนะมีเงินดั้มเงินเดือนกินแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวแก่ลูกแก่เต้าแก่ผัวแก่เมียเปล่าเลย ผัวไปกินเหล้าเมียเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลลูกเป็นฝูงเป็นกำพร้าปล่อยทิ้งไม่รู้จักสอนกันเอาไปเอามาลูกเต่าไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครจะดูเอาเป็นเยี่ยงอย่างทางจิตใจถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสายเลือดมันก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ในที่สุดก็อาศัยสิ่งแวดล้อมโทรทัศน์หนังเอ่ยละครเอ่ยลูกก็กระจัดกระจายคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งไปทางหนึ่งผัวกับเมียทะเลาะกันเมียเล่นไพ่เล่นไฮโลเงินเดือนออกมาผัวก็กินแต่เหล้าสนุกสนานเอาไปมาก็บ้านแตกแสลกขาดโบเกนเฮานั้นแหละคือลักษณะครอบครัวใดที่ไร้ธรรมอันอภัยครอบครัวนั้นก็บันไลแน่นอนอย่าประมาทศีลอย่าประมาททำกันเลยสิ่งที่ไม่ควรประมาทคือศีลคือธรรมควรพินิจควรพิจารณาเอาไปใช้เอาไปทำสังคมของเราทุกวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขโดยเฉพาะในชนบทน่าจะต้องมารวมตัวกันพินิจพิจารณากันใหม่การปลูกข้าวการปลูกปอการปลูกมันสำปะหลังผลิตเพื่อจะส่งขายนั้นน่ะเราขาดทุนแน่นอนกำลังเดินเข้าไปสู่มหันตภัยของความเป็นหนี้เป็นสินอย่างยิ่งใหญ่อย่างปลดเปลื้องพันธนาการไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจการไหลเวียนของเศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในกำมือของบุคคลผู้มีอิทธิพลทางเงินทองทางทรัพย์สินคนขายมีอยู่กระจุกมือเดียวหยิบมือเดียวแต่คนผลิตทั่วทั้งประเทศเขาสามารถที่จะกดราคาสินค้าของเราโกงราคาที่เขาจะขายให้แก่เราเพราะนั้นยิ่งเราปลูกข้าวได้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรวยยิ่งเราทำปลูกมันได้มากเท่าไรปลูกปอได้มากเท่าไรนายทุนก็ยิ่งรวยเพราะนั้นสมควรที่จะต้องหันกลับมามองดูพื้นฐานการผลิตเพื่อการบริโภคของตนเองเพื่อการอยู่รอดลดอัตราความปรารถนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นลงมาซะก่อนพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่ภายในด้วยการจัดระบบการปลูกเกษตรกรรมอย่าไปทำนาให้มันมากเพื่อจะขายเป็นเศรษฐีปลูกปอให้มากปลูกมันให้มากเพื่อจะเป็นเศรษฐีแต่จงปลูกข้าวพอให้ได้อยู่กินหันมาปรับปรุงพืชอย่างอื่นที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนายทุนที่ไม่ต้องให้นายทุนมากำหนดสินค้าราคาให้แก่เรานายทุนเหล่านั้นก็ไปขายต่างประเทศพวกเราปูมากๆไม่สามารถหาไปขายต่างประเทศได้มันอยู่ในกำมือเขาทั้งนั้นแหละตั้งแต่สมัยพ่อแม่ของเราปูพออยู่พอกินไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่ทุกข์ไม่ยากอย่างนี้คนอายุยืนยิ่งกว่านี้แม้ว่าเขาจะไม่สะดวกสบายนะไม่ไร้ไฟไม่สว่างหนทางไม่สะดวกสบายความเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่มีปักกลุ่มสุ่มเย็นพักนั่งอ่างหยาเนื้อเทิกเอิกไล่ผลบาดพีหนีบาดหนองปองดองหักแกนทุกหยาแขนว่านอื่นซอยกันไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจคนอยู่ในผืนบ้านหักแกนแท่งกันความสัมพันธ์มีไล่หักพร้อมตอมตุ่มสมุฟุ้งก้นเถาหัวขาวออกก่อนผ้าสลอนนุ่มหน่อยแปลงสางหีดข้องมุยมุยของสังโคเปล่าทำความดีงามวันสินวันพรบาปบุญใดห้วนหูปวงมุญ่าคู่เจ้าปฏิบัติทำเทียนพรมเป็นผู้นำซองให้จิตใจใดแจ่มใสตูกอยากให้พอได้แบ่งกันกินคนมีสินธรรมอยู่นำกันได้ฝุ่นบ้านพีหนีบ้านหนองปองดองหักแกนทุกหยาแขนว่านเอิญซอยกันบัดหอดสมัยหนีมาปงเขาเสาปงดอกไปยิ่งออกหนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาคนดีสอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินเป็นล่าค่าหาบ่กินกล้วยตู่ไม่มีควายตู้ให้หากินกำลังจะสูญพันธุ์ควายตู้โคโบต้ายันมาเข้ามาแทนยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นน้ำมันก็แพงค่าเกษตรกรรมค่าปุ๋ยค่าอะไรแพงทั้งนั้นซื้อมาแพงๆเรี่ยวแรงผลิตออกไปเพื่อจะขายให้ร่ำรวยอย่าหวังเลยมีแต่หนี้เกษตรหนี้สังกรจะมาทับหัวมากขึ้นความสุขของคารวะพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่4ประการสุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคอย่างถูกทางสุขเพราะการงานอันปราศจากโทษสุขเพราะความเป็นผู้มีทรัพย์เมื่อคารวะมีธรรมะ